Двете божествени посещения. Първа лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 26 септември 1941 година, петък. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песента в начало бе Словото. Молитвата на царството. Размишление. Молитвата Отче наш. Ще ви прочета Евангелие от Лука, глава 1. Песента Духът Божий. Аз ще ви говоря сега малко. Между всички събития в живота има една дълбока вътрешна връзка. Това, което прочетох в тая глава, е едно далечно събитие, което е станало преди 2000 години. Тези, които не разбират писанието, казват: блаженни са тези, които Господ е посетил тогас. А пък това е иносказателно. Елисавета и Захари са във всеки човек. Всеки човек има една Елисавета и един Захари. Всеки човек представлява Елисавета и Захари. Човешката душа е безплодна, когато не е изпълнена с Божията любов. Та думата забременяване значи да се изпълни човешката душа с Божията любов и Духът Божий да влезе в човека, та човешкия живот да бъде осмислен. Докато Божията любов и Духът Божий не изпълнят човека, той е странник. Той е като един чужденец на земята. Той прилича на гладния, който не е ял и очаква сега един хубав обяд. Ще благодарим за хубавия ден, за изгрева на слънцето, за Божествения дух, който слиза и се вселява в хората. Бог е намислил да спаси цялото човечество, да тури мир и ред в човечеството, да тури светлина в умовете, да престане човешкият егоизъм и всички хора да заживеят в любовта, а не както досега са живели в война. Човек, докато е бездетен, не може да върши волята Божия. Любовта дава условия на външния живот. А пък духът, който ще се всели в душата, то е онова възвишеното, за което човек постоянно предусеща. То е онова, което Бог ще му даде. Та се радвайте, когато ви посети Господ. Нали има две посещения? Първото посещение било на Захари. Като му се явил ангела, той се усъмнил. После, като се явил на Мария, тя повярвала и казала: да бъде както Бог е казал. Да казвам, в нас тези два процеса вървят. Има един процес в нас, когато постоянно има съмнение, както и у Захари, а пък като дойде онзи процес на Мария, тогава всичко става. Когато слезе любовта, която ще спаси света, и когато слезе Божествения дух, те оправят всичко и тогава Божието благословение почива върху нас. И тогава всичко, което мислим, чувстваме и вършим, се благославя. Та сега всичко, което правите, ядете ли, пиете ли, лягате ли, ставате ли, каквото правите, правете всичко за славата Божия. Уния, които са в София, очакват от вас. Захари, като го посети ангелът, това беше посещение на любовта, той се усъмни в тая любов. Та гледайте, да не се случи с вас така. Понеже някой може да каже: аз съм грешник, стар човек съм, от сега нататък ще раждам синове, че ще ме види някой. Не трябва да се съмняваме. Та първият път ще ви посети ангелът. И втория път ще дойде ангелът и ще се всели духът. Първото посещение е на любовта, а второто е на духа, който се вселява. Сега да направим упражненията. Направиха се. 7 часа сутринта. 21-ва година. Първа лекция на младежкия окултен клас. Държана от учителя на 26 септември 1941 година, петък. При изгрев слънце на големия резен на Витоша. Времето тихо и свежо, небето чисто, синьо. Хубав изгрев. Слънцето изгрява в 6 часа и 18 минути. Разговор с учителя след това. Това, което става с Елисавета и с Мария, става с всяка човешка душа. Докато не дойде любовта и докато не дойде духът да се всели, не може да има постижения. Трябва да станат тия посещения, за да се преобрази светът. Посещение на духа – това е реализиране на това, което любовта носи. Нали, по-рано идва любовта и после идва детето –